سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين. منگا مخیوی چدوم او اتم اعتراض تر منزا دری خبر ذکر کی دی. اول خبر وا بیت اللہ بنیت للتوحید دے فلم تشرکون فیہ ولتاسو پک شرک کوئی. او دویم خبر دا پیغمبر پر دعا د ابراہیم علیہ السلام دنیا تراغل ہو نولی تاسو نمنی او انکار تی کوئی. او درم خبر آغا ننی سبق کیوا چھ مسئلہ توحید د تولو انبیاء مصابیام مسئلہ وصیتی تدی مسئلی کرو نو ویہودو ظالمانو ولی نمانی نور انبیاء منی او ددی پیغمبر خبر نمانی. خیالو کئی اس ترجمی تا اللہ فرمائی ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم من پماند اللہ سرا او یترکو پمانا دتر خود یرغبو پمانا د یترکو سرا نمانا ومن یرغبو او ناوری نپریدی ام ملت ابراہیم دند ابراہیم علیہ السلام من پمانا دلا یعنی نپریدی دند ابراہیم علیہ السلام الا من مگر آغسوک سفیا نفسو چہلاک کرے دے زان خپل. تفسیر المانی مانا کئی سفی ہوئی لیونیتا خو تفسیر المانی ہوئی زل نفسو گمراہ کرے دے زان بلکہ اغوی ذلیل کرے دے زان لرا. یا الا من مگر آسوک سفیا نفسو چہلاک کرے دے خپل زان لرا. تفسیر المانی دادوارا مانی کی ولقد اصطفیناہ او تاکیق ترا غورکر منگ دے ابراہیم علیہ السلام لرا فی الآخرت فی الدنیا پا دنیا کی. وَإِنَّهُ يَقِينًا دَا ابراہیم علیہ السلام فی الآخرت پاخرت کی من الصالحین خامخاوی باد نیکانونا. اس ملت او دین دے ابراہیم علیہ السلام ناوریدن کے اللہ و اس ذلیل و ہلاک دے اگر دین دے ابراہیم علیہ السلام سو لک قرآن و گرا سلو و یائی میات کی سورة انعام کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اللہ فرمائی اگر لگ سلو رو یایم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً انی اراکا و قومکا فی ظلال مبین. دا ابراہیم علیہ السلام دین داو چپلار او قومتوئی انی اراکا و قومکا فی ظلال مبین. او ابراہیم او پلارا تا استا قوم پا گمراہ اخکار کی دی. دا ابراہیم نبی دینو دا بنوی چی طول خسری دی کم چی گمراہ دی اگر کپلار دی ام بورتے وی اگر کرور دی ام بورتے وی چی دا غلط دا گمراہی مکھا وخا دا دین بھی گنا خوز دی دین ناوری دن کے سوک دے دی دین نا ابراہیم دی دین نا اوری دن کے دے ابراہیم علیہ السلام دین نا ذلیل او حلاک دے لیاز بد چاکو او مسئلہ کی نا اللہ فرمائی و اس قال لہو یاد کا وقت چویلو ابراہیم علیہ السلام تھا ربو رب دد اسلم تابدار شاہ او ابراہیم قال ویلو ابراہیم علیہ السلام اسلم تو لرب العالمین ما گردن کے خودے تابداری میں کرے رب د مخلوقات تا اس اغدویم درم خبرہ چھ مسئلہ دا توحید دا طول انبیاء مشترکہ مسئلہ دا نو یہودو ولی تی انکار کوئی وے خصوصا یعقوب علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام پدی دین باندی وصیت کرو پدی دین باندی خلق و تدعوت ور کرو ووسع بها او وصیت کرو بها یعنی بحاج علم اللہ بها یعنی بحاج علم اللہ پدی دین باندی ابراہیم علیہ السلام بنی اخفل اولاد تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تا اسرائیل ہوئی اسرائیل سو جنو مخش منگویل ہاں بھائی جواب کہ اسرائیل داد ابرانی لفظ مانے وا بند اللہ نو دا اسرائیل داد یعقوب علیہ السلام سو تخلص او صفت ہو اسرائیل مانا ابرانی کے عبداللہ تو ہوئی یعنی ساسو مرگرے مسلمانوں نے ابراہیم علیہ السلام مسلمان یعقوب علیہ السلام مسلمان اللہ فرمائی ووسع بیا وصیت کرو بیا یعنی تینجیشتم سپارا تیشتم آیات گورا زخرف گورا تینجیشتم سپارا اللہ وجعل وجعلها کلمة باقیا او گرزول را منگا دا خبرا دا توحید باقیا پرستو باقی فی عقبی پدن پا نصب او پدن دا دکی اغا کلمہ سوا کلمہ اللتی تتکلم بیا ابراہیم تفسیر کبیر ہوئی اغا کلمہ چھ ابراہیم علیہ السلام پاگے خبر کروا تتکلم بیا یعنی بیاہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بنی اخفل اولاد تا و یعقوب و یعقوب علیہ السلام ویلو یا بنی ازما اولادا ان اللہ اصطفا لکم یقین اللہ غرکڑ ریتا ہوتا اب اینا دین توحید اب دین دین توحید فلا تموتن الا وانتم مسلمون بس ممری تاسو مگر چی تاسو مسلمانان او دل تا سوال راجی چی مر خود انسان پلاس کے ندے او اللہ وی مسلمان مرشا ددی مطلب دا چی ہمیشہ مسلمانو سا تو مرگ راجی ندے اسلام پال کی دراشی لکم سال یو سره دکانداری کوي او هغه مرشي نو دا هغه د مرګ اعلان کیږي چې ایماندارو فلانے دکاندار مر دے. مر دے دکاندار مر دے نو اللہ وی تا ہمیشہ مسلمانو سا چھ مرگ را دی چھ خلقوی فلانے مسلمان مر دے دا مانا وقا فلا تموتنا بس ممری تاسو اللہ وانتم مسلمون مگر چھئی تاسو گردن کی خودن کی اللہ تا او زجر یہود و نصارا ہوتا چو یہود و نصارا ہو تاسو ولی نمانے اللہ فرمائی ام کنتم اے وی تاسو شہدان حاضرن موجود اے وی تاسو موجودان از حاضر یعقوب الموت کلا چی حاضر شو یعقوب علیہ السلام تا الموت الموت یعنی علامات الموت یاد کر چی حاضر شو یعقوب علیہ السلام تا علامات دا مرگا از قال لبنی کلے چی ویلو اولاد پلتا ما تعبدون من بعدی دسشی عبادت بکوئی تاسو بعد زمانا قالون ویلو اولاد نر چی دا نر نا پیداوی نو نر خبر کئی او بغیرت چی دا بغیرت پیداوی بغیرت خبر کئی دا دم نا پیدا دم وی او دا پختن نا پیدا پختن وی خنن پختن او دم نشی پیجان دے دمم گڑیگی اجرا او د پختون په چیم گڑیگی چی پلار روانی نو در سنگا کئی او پلار چی روانی کرکت سرلات پڑی تو بے دم نے گڑیگی پلار دانس کئی دا کرکت یان یا مایکرو انتری وچی ورکڑی او د دمانو کار کئی انفری ورکی ورکنی دا دادا و تمیر گوی سر خودی را خودی گانا سرا اینن دا پختون او دم پتا نلگی پختون ام دم شخا خفا کی گئی ما صوبہ سراب خیبر پختون خوا پا دیکی دا کرکٹ رو دیر زور دو دا گانو ندام پختون نا پیدا او دم دے شیخ القرآن مولانا غلام حبیب سے وی ویوزلی اولکو دیر تابدار نیکو فی پلار را روان دے مانا سا مزل مخ کرے نوی کخ کخ کخ کخ وی خاندل ماوی یار دالک خو سسر ہو خاندل یار اگر روگ رمت علکو یہ جوڑے لیوانیش وی چی خران ازدیش نوی بیام خان دی سلامی ہونکر آلان چی پا ماو پا سلام کی مخ کی در نوی چی خران ازدیش خواہ تراغی نوی وی اسلام علیکم جی وی موتی وعلیکم السلام وی موتی لکا داو دی خاندن ولی وی جی پاکستان پی چکاو والا فدیمی و خاندن والکانی لی ولی کرل راتا پاکستان پی چکاو والا یو کلی انہوں میں ناقلم پائی چی پسف کی رجوع کی راسرے و کس بلار علک ایک دم یو کرخ کرل او کرخ سرے چرکاو سب نبار ہوا تا نیچے سلام میں ہوگر دو علک تا میوی علکا بیالک سو دس بار شد شد سب لوت سپس کسی استلار نغمات ہوئی نا سب نا چوت جیپ جیپ کی ریڈیو چلو آگا ریڈیو ہی یو میک مایکروفون وقت کی ور کرو نو پاکستان پی چکاو والے رضا خوش آلی نا سب نوت ہو چگے کا ماری کو دس مات شد علکان دا سی نیو نکنل پا اللہ رشنو کا دے با کرکٹی او کرکٹ مور بورتوی بچے واخو تلار شاہ دے اور تا بال بیٹ پا سادر کی واچی تو لرس کرکٹ کی داغا مخی چرازی تو کنتی واخر آری بچے واخر نو سا یر مور ایڈویر زان مسترے کا خواخر چرتا نو زانی پا کرکٹ سترے کرے لگا انتی واخر آری آگا لکان شغب پا کالجی نیو اسٹو کی فس رات لل دا کرکٹ دلاس اس اکثر پھیلوی کرکٹ دمر دا جنون بیماری ہوا چلکان پا غزب وارل جن کم کرکٹ شروع کو آئی خدا چارا دوی پا تیوی بار دا جن کو دا کرکٹ ہم میشی نسم را بدا لگی چھ دے پینشی دا چولئی او طول را چی او دام بالر جو را شیر بالنگ کئی او بیٹ ہی لاس کے رستے دے دا پاکستان کی مشتے دے خدو کے رشتے تو لعنت دی پدا سے ملک چی جنہی دا خلق امکہ تا من دے ہوئی اگر تو لراشی ہو چرکت کر دے ہوئی سا جی خان دی لدا قوم چی دا خندہ کارو میں کہی دائی پسی بخان دینا دائی پسی بخان دینا نر چی دا نر نا پیدا ہوئی اگر دن تکی نی نر چی پلاری دینی پلاری دینداری مری تبلیغی دینداری مری نو بچیم تبلیغیان شی بچیم ملیان شی او چی پلاری مجوجوی نو بچیم کرکتیان شی او دمان شی بیا مجلسو نکی یو یو زائت اتلو ما نو دغا لگی دلو دا غطلو سپکری منی دو دوپرائی باجی آواز راتو دوپرائی باجی آواز چراتو نیو ورکیو یک کربا نر آوازو میں نے کہا دا نر آواز بچا دے ویدا خود فلانی دے میں سوئی دے فلانے ویدا فلانی تبلیغی رور دے دو بیا یو زائی کی پروگرام میں داز ہو دے ویدا فلانی ملاز دے دے نیو قربان چھ پلاری غلط ہو زیب غلط نی پلا بچو تخت تعلیم ور کئی رور رور تخت تعلیم ور کئی د خوب پکور کی کمسل پیداشی او کلر کمسل پکور کی خپیداشی لکہ ابراہیم علیہ السلام دا ازر پکور کی پیداش او دنو علیہ السلام پکور کی کنعان کمسل پیداش اللہ فرمائی پورا بچی نرانو نو جواب ورکی سوئی قالوی بچو نابد الاکا عبادت بکو دا مشرانو دا الاستا دا مددگار استا و الا بائکاو دا مددگار دا مشران استا چه ابراہیم علیہ السلام دی اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام دی دیتوئی عبادت دا آغا عبادت تے چه پدی عبادت کی پلار او اولاد دوارا شرکان دی پلار او اولاد دوارا تابدار دی اللہ فرمائی وَنَعْنُوْ لَوْهُ مُسْلِمُونَ او منگلو دی اللہ تا مسلمون گردن کی خود ان کی تلک امتن قد خلط اللہ و ادایا و دلوا تاکی کرا تیرا شیدا لہا ما کسبت دیدل لردی آغا چی کسب کرے دیدلی ولکم ما کسبتم او تاسو لردی آغا چی کسب کوئی تاسو دا دل دا انبیاؤ دیتا اغس دی چلی پر دی او تاسو تب اغس ملاوی گی چی تاسو کوئی ولا تسلونا اما کانی عملون او تپوس بنی کی گی تاسو نام دا غسو چودی عمل کون کی وقالو ویلی ببی ویلی یہود و نصارو یہود او نصارا اغیت رب العالمین زجر ورکی اللہ فرمائی وقالو ویلی با یہودو کون یہودن او نصارا شی یہودیان یا نصارا یہودیان شی یا نصارا شی نسی لار بونو میں یہودو بختل دین طرف تا او نصارو بختل دین طرف تا دعوت ورکولو دی بوی کون یہودن او نصارا شی یہودیان یا نصارا تا صدو لار بوم محیلار قل اے زمان نبی دیتو آیا بل ملت ابراہیم حنیفا بلکی دین دا ابراہیم علیہ السلام زفی والاریم حنیفا حنیفا چرمائلو دغلتو دیننا سیدین تا اے مفسرین ذکر کئی مائلا عن الادیان الباطلا الہا دین الحق مائلن ان الادیان الباطل الہا دین الحق چگہ مائلو غلطو دیننا سی دین تا سی دین طرف تا مائلو وما حنیفا یعنی مستقیما بل ملت ابراہیم بلکہ زیما تابی دا دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفاً یعنی مستقیماً، یا مائلاً عن الادیان الباطلة قائماً على التوحید. قل اے زما نبی دوی تو آیا بل ملت ابراہیم، بلکی دین دا ابراہیم علیہ السلام، حنیفاً چھ مائلو میلان کنکے اتنکے ہو دہر باطل دیننا ولاڑو پتوئید، وما کان من المشرکین، او نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا، مشرکانونا نو تفیمات کی مدودی وئی چھ ابراہیم علیہ السلام سورو تسجد لگولوا، ویدا خبر غلط واللہوئی وما کانا من المشرکین، او نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا، دا مشرکانو پا دین نوخا پسی دین ابراہیم علیہ السلام روانو. قولو آمنا باللہ، اے زما نبی او آیا قولو آمنا باللہ، من ایمان راورے پا اللہ. نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی چھے اے زما نبی دنیا والو تو آئی، مومنانو تا اللہ ہوئی چھو مومنانو آئی، آمنا باللہ من ایمان راورے پا اللہ، وما انزل الینا او حرس چنازل شید منتا، وما انزل الی ابراہیم او حرس چنازل شید ابراہیم علیہ السلام تا، او اسماعیل علیہ السلام تا، او اسحاق علیہ السلام تا، و یاکوب او یاکوب علیہ السلام تا، دا چگوا چزا اللہ منم زو قرآن منم زی ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب علیہ السلام منم، والاسباتی او دین چنازل شید اخپلوانو دبیتا، وما اوتیا او حاغا چور کرشو موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام تا، زاغ دین منم، وما اوتیا النبیونا او حاغا چور کرشو انبیاؤ تا من ربیم در طرف در رب دبینا، اغا دین منم چی انبیاؤ تا در رب در طرف نور کرشو. لا نفرق بین آدم منم، فرق نکو پا ما بین درسیو کی دبینا، دبینا حسیو کی فرق نکو. اے یو فرق دے پا درجاتو دا انبیاؤ کی. تل کرو سل فضلنا بازم علا باز، دیتوئی فرق پا درجاتو دا انبیاؤ کی، چھ درجاتو دا انبیاؤ کی فرق شتا. او یو فرق دے پا ایمان راولو لکی، نو پا ایمان راولو لکی فرق نکو. لا نفرقو بین آدم منون، فرق نکو پا ما بین حصیو کی دبینا، یعنی یو شانتو المنو، ہاں درجاتو کی فرقو. ونانو لو مسلمون، او منگرو دی اللہ تا مسلمون گردن کی خودن کی، مسلمون گردن کی خود کی. یو دا انبیاؤ پا درجاتو کی فرق دے، او یو دا انبیاء علیہ السلام باندھ ایمان راوڑ لکھے، ایمان راوڑ لکھے فرق نشتا، تولیو شان منو، ہاں درجاتو کے فرق دے. لا نفرق بین آدم منہم، فرق نکو پا ما بین حصیو کی دبینا. ونہنو لہو مسلمون، او منگا دے اللہ تا مسلمون گردن کی خودن کیو، اللہ تا گردن کی دو. فَإِنَّ آمَنُوا بس کی ایمان راوڑو دے خلقو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بمثل ما منتم کی دابی زاہد دا ذکر بی حرف دے او مثلو اسم دے نو زیادت دا حرف اولاد دا زیادت دے اسم نا لکا البیان کی ابن الانباری ذکر کئی او دغن امام راضی رحم اللہ ذکر کئی خود چاہ پزرن کی چد صاحب کرام و سرا حسد او بغض بھی نرئی مثلو زائد کئی او با چگا حرف دے اغپریدی ندلتا رب العالمین د صحابہ کرامو ایمان اگر مایا ایمان کر دو او سو کوئی چیسمو زائد دے ندار سوڈی چگئی صحابہ سرن لگی لک دال میں کچھ کالا کالا ہے نا چگئی اسمو زائد کے او باپری بھی عرب عالم کی زیادت اولاد دہر دو زیادت دے اسمنا صحابہ کرام دا یقینی مغفور خلق کو رب العالمین دے تو مغفرت کرو ذکر صحابہ کرام ایمان معیار ایمان کر دو لیکن مجدد رحمہ اللہ ذکر کئی اگر عثمان مطعون شود شطر دے میں خری کہ چرے عثمان باندلان تانو رشی میں دین تا نقصان رسی مجموع فتاوہ دریم جل کی ذکر کئی من تانا فی آدم من الخلفائے فہوا ظل من حمار علی سوچ صحابوں کی اوتن پس بد ہوئی ندا انسان دا قرنی خر نہ بدتر دے قرنی خر نہ بدتر دے صحابوں پس بد موایا یعنی دا قرنی خر نہ بدتر شی مجموع پتاوہ ذکر کئی مسامرہ ذکر کئی دو سواد دیا لسم صفہ باندی چول اعتقاد وال سنت والجماع تسکیت الصحابتی وجوباً بے اثبات عدالہ لکل منہم والکف عن الثانی فیہم والثناؤ علیہم کما ثناؤ اہو علیہ الصلاۃ والسلام چد صحابہ تسکیہ داغی صفت واجب دے او عدالت دا صحابہ کرام ثابت دے او پاغی لان تان کول ددین خلا بندکا وسناؤ علیہم کما سناؤ علیہ السلام او داغی صفت وایا درود پہ وایا لکسن کی درود نبی علیہ السلام پاغی ویلو دارن ابو المنتہا ذکر کئی آتیشتم صفہ کی اغو الا نسر آدم من الاصحاب الا بخیر من صحابہ نے آدم مگر پا خیر باندی دا صحابہ و دا خیر صفت نکے خواہ باغ آیا سنو شکلا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر باغیانو شہید کولو روجے وا بی بی تو ہی ماں کا قرآن راتا کله چې بیبی ورتا قران ورک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جائے تر اور رسید او دا یاتنے ہوئی نو باغیان پا دیوال راواری دل او عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اکدی جائے تر اور رسید تر نے شروع کو او عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پنیزو آو نو غد سینی وینے تولی اگا پا قرآن کریم باندی پریوتی او قرآن پر وینو بانی سور شو داد نبی علیہ السلام دا صحابہ و شانو تازو کل دین دا پارا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کی ایمان راوڑ دی پشاندار کی ایمان راوڑ تاسو بھی پدی قرآن یا بھی پدی نبی علیہ السلام نفقہ دیتا دو بس لار بومی دی اللہ وی دی با پسی لار بیاروان شی وین تولاو او کچر واوری دل دی نمری دا صحابو نفین نماؤن فی شقاک بس یکنن دی دی پا اختلاف کی دی پہ اختلاف کی دی فسیکتی کہم اللہ فسیکتی کہم اللہ لخیال کوئی یعنی فسیکتی فسیکتی لهم منك الله فسيكفي بس کافی دے لهم دلنا منك الله استاد طرفنا الله اے نبی دی صاحب کرام ہوتا منك الله تانا اللہ کافی دے دا صحابو اللہوی عزت دا صحابو پشان بانی غیرت اللہ رب العزت فرمائی زکون زورت کافیم او دے ممانا فسیق فی کا بس کافی دے تالا ہم اللہ ددی کفار مقابلہ کے اللہ کدا کافر تاثر مقابلہ کے استاد کتاب سرا نہ اے زمانبی تالا اللہ کافی دے ددی مقابلہ کی بس تو پالا جانس پارا ستا مرگرے اللہ دے خبر پوچھے وہو السمیع العلیم او دا اللہ دے اوری دن کے اوپوا صبغت اللہ صبغت اللہ البیان کی ابن الانباری ذکر کی اے الزمو دین اللہ لازم کئی پزان بانے دین دا اللہ الزمو دین اللہ او زاد المسیرم دغه معنا کوي. او دا جان نور مفسرین وی صبغۃ اللہ یعنی اتبعوا دین اللہ یا صبغۃ اللہ قبلنا صبغۃ اللہ قبول کرے دے مونگا رنگ دا اللہ دین دا اللہ یا الزمو صبغۃ اللہ لازم کئی پزان باندی دین دا رنگ دا اللہ یا الزمو یعنی اتبعو دین اللہ تابدار شید دین دا اللہ مونگا یہ وقت کی سکول کیو د سکول تعلیم هم زمائے پیرے نو پا سکول کی قانون دا وہ سمجھتا چکل لسم والا رسختی جی کالج تزی نو د سکول علکان دا نہم آگئی تا پاٹی ورکی او دا پاٹی نم بھی تی پاٹی نو پتی پاٹی کی الکان چائے اور کی خلق راغنڈی ٹول اسکول والا سر استاذانو اور کی بیانو نہ کئی لسم و نہم والا زپ نہم کیوں مات مرگروی تبا تقریر کے ماغ وقت کی ابتدائی کتابو نہ کلی کے ویلے ترجمہ کولا مالک مات تقریر ناراضی حلقوی تب الکانوی طبقے میں ناراضی خیر دی مجبور کم زمانوں میں اولی کلو تقریر دے با تقریر ددیر یو پرنسپل زمنگا روز جو اندئی اللہ دے خساتی کمڑوی آگا وقت سپن گرو اللہ دے بخی استاز مو عبد المنان استازو اللہ دے بخی مر دے دغشان زمون استادو د قران هم او د سکول هم امداد الله استاد الله دی وبخي دا ټول ناس نور څه ژوند دی اوسم تکرر چې شروع شول جرجی چې ولکو بیا تر وشتلو مړو او ملکانانو د توډيري اغا تقریر کانګریسای کی او دا چې تدیر اوچا تلفا دغه وک ما باندې روز راغی چې دای پانګه دای تو که پس کېږي نو ما الکان ته وی چې بس زه تقریر نه کوم روغون چې پټلارم چې زمانه می واره سور ته نشته بس د سماتی تلار بیا دې زه چې راغل شرا شوکا د الکان بخان دی راغم چې کله زمانه می واغست نو خلکو تاری غوال نو ما ول رو پا خلکو واچو د لکانو ستان چپ تاری موی گناه دا تول چپ شل زمان خانو ستان زمانگو ستان ده اوی چپ چپ چپ مولا را آگه لگا چودری زم تکریر تا دا یاتو نمیوی صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحنو لو عابدون زمانگا پرنسپل و استادان چی کم نمونواز دا دیر دیندارو ما پدی کی دا سمرکن او بخارا تاریخ ہوئی او ساشار میں ہوئی چی زمان فرماسو عبد المنان استاد اسمر دے دا خوشالی نا پدی کورسی کوچھا تورا اخلاس کیا اخیری کی استادان انامون را ما تے انامون را کر نا عبد المنان استاد چی با کمری تراتلو نا ما تے الکہ تو خوپٹا خربوزہ وی میں بولی ایتا قرآن دا چا سر ایلے چا سر دین دیزدہ کرے مائے شیخ القرآن مولانا محمد رفیق سے استاد میرے زی شاگرد امتنار مولانا سے خخا تپن چرے کا نزکا دو بیائی بھی دا تیسی در آدھا سوا در صدا دی گوٹا کرو کنا مائے جی مخ کی ناڑو زما دا ارادہ نوا خوبص اللہ تعالی ہمان دا کارو آدھا نو پای کی نام ما حاصل کر اگر اس ما تیاد چی لکا دا وقت دا توڑیری ہائی سکول لے اڈے سر جکم سکول لے پدی کیوں اللہ فرمائی صبغت اللہ رنگ شئی پدین دا اللہ گنے مانے ہوئے تو لیز رکھئی ذکر یہودو مفسرین ذکر کئی زان تیو رنگو چھے خر رنگو یہودیانو کربا بچے پیداش نو پاہرنگ کی بے علام بو پائی کی بہت کپڑے مولام خوش دیکھے یا یو سرے چھے بدا بز دن میں یہودیت تراوا ہوئے گا نو پاہرنگ کی بے علام بو اوی بے چھے پدو سم دی یہودیت رنگو خاتو کلے چھے بے اسرے نساری ہو ہائی کربا بچے پیداش یا دا بل دن نبا نسرانیت تراغے نو اگئی زیر رنگو آگا زیر رنگ کی بے علام بو او خوشحال بشول چی دے اس پوخ نصراری شا اللہ وی دی یہودیت رنگ دا نصرانیت رنگ آگا دا سرنگ دے دا اللہ پا دین رنگ شای پا کم دین رنگ شای دا اللہ پا دین ملک دا اللہ پا دین رنگ کا محکمی دا اللہ پا دین رنگ کا افسران دا اللہ پا دین رنگ شئی پولیس والا دا اللہ پا دین رنگ شئی وزیران گورنران دا اللہ پا دین رنگ شئی ملک دا اللہ پا دین رنگ کئی اللہ حکم کئی او چھ دا اللہ دین بندئی چسو کیواو نری نو پا دین مالکی تول کورنا سوا دی او کورنا چگب بیمانی اگر بانے با دا قرآن خبری بدی لگی پاکے بغد غد غارو نہیں نو اگر لارشی شکایتو کی نو ما تے پتہ دا چی کئیے خو بغیر دا دین چی ما تبا اگر کس خی چی چا کرے چی زخل جساب کتاب ور سروکما اوزد طول مالی دا خلقل دسخط والم او پکوڑ کی پی چلنجو کم چھے دے دا اللہ پا دین جان نرنگ کے اس طول مالو ای ویڈیو دے ہوئی ندی خبر پوئی گی زبا پلار شم ماتیم چل را دی قانون دا دی ملک شتا اگر کنی منیم کورا قانون دے خوشتے قانون خوا دے بوئی فلانے شکایت کئی فلانے فلانے آگا سوک با شکایت کئی چا گونڈگر دے تراغا منی او دا علم نمانی پا دی زائی کی دا زنا دیوی زلال پارادی جو رہی عقیبانی شکایت نہ او قرآن باندی بگارا تے او مشرد جانگیری تیلیفونو کو ویدل تے نے ڈاکٹر سے یوسف علی شاہ او تبلیغی سرے رے نیک سرے رے اگر دل تے نے بدل کرے رے ولی بدل کر ذکر چاہو ندی زائی کی بغلط کار نچی دے پر اسپتال کی اگر بدل کر دا زمان دا ملک مشران زمان دا ملک غنڈا گردی چی بیا دا زنا و دا غلط و کارون و زائی جور شی اور انشاءاللہ پا دی منگی ایک شن اخلوص دم و ظلم پا دی ملکی و پا دی جانگیری کی ولی پا دی ایک شن نیشہ غصتی ستا غلطی کی جی غلطی ویلے کی جی ولی پا دی ایک شن نیشہ غصتی قرآن بانی پا ایمانت انگی جی راشتو براو یا تیا زنانا قرآن تنل تمون کرناس کی جی نور کو پریدا دا بسنگ آوئی دس دا چابا دا ریڈیو وسویو دا چابا نی راش پکیلو علاقو ایف امانی اوری دا دی خیر دا معلومہ کی دل اللہ با دی زلیل و رسوا کی واللہ دی رسوا و زلیل کا دا دی قرآن پا خاطر پدری و رزو کی در آتا اللہ او خیا آمین پیوائی طول پدری و رجو کی در اللہ سرگن کا اللہ دی پجب گنجے و چارے کا چی بیادا سے خبر نکی صبغت اللہ اللہ و ازما پدین باندرنگ شئی او دے وئی نا زما پکور کی ڈش لگی دلے ز پاگی رنگ شیویم، دے وئی نا ز غلط قوم پغلط دبل ملک میں رہو تختیرم اگیلن کی خبریم خوشان میں شرموا قرآن میں بندوا گن جنازہ کوم نہ دربان جنازہ کوم او نہ ماں پسی مسکرا جی نہ در پسی مسکوم دا طول پہ امین ہوا ہے سمرم سے دادر سو ریکھا چلا پچبے گنگے کی پکٹ کی غلوم اتیاز کا محتاج کی کسو کی خدمت نہیں کسو کی تارے کتاب آواز کی بدلگی صبغت اللہ رنگ شہید اللہ پدین باندھی ومن احسن من اللہ او تب دار مجا خلاف کے جگہ تارو تو محتاجی زد چارو سر سو تبھی محتاج خبر رکھو میں دا عیسائی افسران زما در سوری جدی ملک علاقی ایجنسی زما در سوری اگئی وہی کیا فرین دی پہ استاد درس کئی حق خبر کئی او پتا بہ ایمان بدلگی داغئی باقاعدہ پری بانے آفرین او شاباشے رے او پتا بدلگی مات بخیر چکن دے زبا پاگی مانے کیس لڑاؤں جو شاگر بمکروم و غالم دے عدالت کا داس من لشتا صبغت اللہ رنگ شہی پدین دا اللہ و من احسن من اللہ صبغا او سوگ دے زیاد خست دا اللہ نا صبغتا رنگ شہی پدین و نانو لہو عابدون او منگرو دی اللہ تا عبادت سے ان کی قل تو ہاتھ جون فی اللہ اے زمان بھی بیتوا آتو ہاتھ جون فی اللہ آیا جگڑ کے منسرا فی اللہ پتو ہی داللہ کی فی اللہ پدین داللہ کی فی اللہ پقرآن داللہ کی تاس پدی جگڑ کے اگر او سالی کوئی خناسن آرزو اللہ بلا جرم ولا مانا خناسن آرزو اللہ بلا جرم ولا مانا فین کانو کد استغنا فین کانو کد استغنا فنون عنہم مغنا کچری خلق مخوارو زمانہ بلا جرما او بلا سمانی و امکانو کدی استغنو کچری دئی بے پرواشی کچری دئی دا اللہ دین نلرشی بے پرواشی نفیننا ان غمو غننا نمونگا ہم دینا بے پروایو پروانشتا اللہ ممکن بے پروایو خلا تو ہاتھ جوننا تاچی بھائی نیا پاکستان جوڑو نیا پاکستان کی قرآن بندے تاچی پکور دا جانڈلی لگو لیوا پاکستان فقط قرآن سر جوڑی گی نی لبی لڑا گی خود زبم گورم اس بر وز زما اتو ہاتھ جوننا فی اللہ اوتنی تنزیشتم رانزان بانے یکنی ما باندې ډېر بوج دی الله به سره حاضر دی د شپې م د ورځې م دلته درسي علي جومات کې درسي بیا د خلقو خدمت وي د چا روغي وي چا دمونه وي د دې نه وروسته به بیا زه ګورم اوس خو چې درته به اوزګار نه یمه چېرته به منډه تړل نه شم والې خو کوشش کوم شورا راغواړم او بیا د هغې نه پس یو کس مقرروم دی تا چې طالب جلیل او رسوا کی عدالت کې دې راخ کی قلے زمان نبی بیتوا اتو ہاتھ جوننا فی اللہ اے جگڑ کوئی تاسو من سرا فی اللہ پتوحید اللہ کی وہو ربنا و ربکم داللہ رب زمونگے و رب ستاسو ولنا آمالنا ولکم آمالکم منگر آمال زمونگے و تاسو لآمال ستاسو تپدی بانے جگڑ کے رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں. رقیبان اور رپوٹن ورکل او بار بار اکبر الابادی تانے تخت او پدی رپوٹ ورک کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں. اکبر خدا سے ہوئی رپوٹ ورکی جرے قرآن بیانی مجھ سے بجز خدا کسی کے حضور میں اپنا سر جھکا اپنا نیازی سر جھکا نہ سکا نہ جائے نہ جائے گا جھکایا نہ جائے گا سیوا اللہ رضا سر بلت نہیں چٹے گی. اللہ فرمائی اتو ہا جننا آیا جگڑ چوئی منترا پلا پتو ہی ڈالا کی وہ ربنا و ربکم ڈالا رب زمنگو رب تاسو ولنا اعمالنا او منگلا مال زمنگی ولکم اعمالکم او تاسو لرا مال تاسو دی ونحن له مخلصون او منگ دی اللہ تا خاص کن کیو دخل گردان. اللہ تا گردن کی دو مخلصون دے اخلاص والا عمل سرے. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دے اخلاص والا عمل چی دے شرک نہ پاک ہوئی دی تا دے اخلاص عمل ہوئی خواہ. فضیل بن عیاض ہوئی ترک العمل من اجل الناس ریاؤن والعمل من اجل الناس شرک. دا خلق دا وجنا یو عمل پر خودل دا ریا دا چر دا عمل دا فلانو دا وجنا نا پریدم ریاکار دے چی دین عمل کروی خلق کی خبر شی خلق کی خبری دا شرک دے دا ریا دا چی خلق کی خبری. والعمل من اجل الناس شرک او دا خلق دا وجنا یو عمل کی تو دا شرک دے. ذکا حدیث کی راضی پورے دا قیامت با اللہ ہوئی چتا دا عمل کرو دا چاہ دا پارا ننے داغین بدل واخلا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ او منگو دی اللہ تا خاص کن کی دا خپل گردان. ام تکولون بلکہ وائی تاسو ام پا مانا دا بل وردل تو وی نانو لہو مخلصون مخیوی نانو لہو مسلمون کل مسلمون وی او کل مشرک مخلصون وی کل وی نانو لہو عابدون دادری والے ولی وی ذکری دادری والے نخوت زان او غار کی دا اخلاص بدر کی پیداشی و عمل دی سیدی او کدی دادری والے تا غار نکی دی عمل کی دنے اخلاص دے انہا صحیح توب دے. عمل کئی دا خلق دا پارا یا عمل پریدی دے چاہ دا وجنا دا عمل اللہ تنے دے منظور. ام تقولونا بلکہ وائی تاسو ان ابراہیم آج یکینن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام والاسباتا او پلوان دبی کانو دنو نسارا و یہودیان یا نسارا تاسو آئی صدا یہودو نسارو قل انتم عالم ام اللہ او آئے نبی دیتا آیا تاسو خپوئی گئی یا اللہ تو خپوئی گئی کہ اللہ اللہ کو ندی ویلی چی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام یاد دا ایخ پلوان یہودیان و نسارو اللہ کو ندی ویلی او تو اللہ ہوئی اس کتوے کی اللہ ہوئی او اللہ ندی ویلی نتان علی ظالم بلنشتا شیعو دی پا اللہ دروغ جوڑ کر او بل دی یہود و نصارو کتاب کی دا پیغمبر متعلق اگاہ کی خبری دی پٹی کری دی نلوی ظالم دنی صدق یہود و تورات کی انجیل کی دعویٰ کہ داخل زمانے پیغمبر محمد علیہ السلام اغبا داخل زمانے پیغمبر وی ومن نازم ممن کتم شہادتن نشتے لوی ظالم دا چانا چپٹے کا گواہی ان داود اقبل جانسا من اللہ دا اللہ نا ومن لاؤ او ند اللہ بغافل بخبر اما کاملون دارنا چمل چوئی تاسو تلک امتن قد خلط. یو خبر آ رسوم یو سرے کی پبل ملک دو نمبر کار کئی نغبدی ملک دو نمبر کار کئی کہ دبل ملک نہ پر دو نمبر کار رو سکتی ندیم ملک پر دو نمبر کار کی دو نمبر کار اسے قرآن مخالفت ہے دبل ملک نہ پر دو نمبر کار رہا تختی دن کے دی ملک دا دو نمبر کار کے دا قرآن مخالفت بدر باندھ لے گی. دل کو متن تو بھائی وقت دباؤ کی داؤ بیار وقت بھی یا وہ جمعہ کے وام ہو جلوس کے بم وام ہو جلسہ کے بم وام ہو ہر رہ بیا وام ہاں او چھ بیا کم ملاستا جنازوں کی زبو گورم پتا بڑا کوئی نہیں دام مردار دے اقرار خلاف دے جنازہ پہ مکوئی او چھ کم ملاو کاغا با زمان بیا دشمن بھی چھتا دا قرآن مخالفت بیا لکے آگا با بیا زیادو ما تلک امتن دا یا ودلا قد خلط تاکی کترا تیرا شوی دا پچیوی ہوئی سیار درتا ازان بدنخ کاری دا خضر در سر ہمیشہ پچیوی جگرہی چھ مگورا او پا قرآن درتا زان بدنخ کاری با ایمانا نور غلطی دکے پاگی درتا زان بدنخ کاری او پا قرآن درتا زان بدنخ کاری تا تصف تکلیف دے دینا سما تلگو آئے راشا تل کو متن دایا ڈراوا حد خلط تاکی کرا تیرا شویدا لہاما کسبت دلرا حاغ دی چی کسب کرے دی دلی ولکم ما کسبتم او تاسو نردیا چی کسب کوئی تاسو دی دلی لرا ددائی دا عمل اجر بملاوی گی چنبیاء علیہ السلام او تاسو لرا تاسو دا عمل غلط اجر و ملاوی گی چی دا دین او دا انبیاء او دا قرآن خلافو تلک امتن دایا و دلوا قد خلط تاکی کرا تیرا شویدا لاما کسبت دی دلی لردیا چی کسب کرے دی دلی ولکم ما کسبتم او تاسو لردیا چی تاسو کسب کوئی ولا تسلونا او تپوس بنکی گی تاسونا اما کانو یعملون داغنا چودی عمل کونکی دا دی دا عمل کا پوز بتا سنے کی گی دے وینا یہودی کے جانلم چلار شی مانے بے کی گی وینا اللہ وینی کی گی ولا تو سلو انا صحاب الجہین ولا تو سلو ولا تو سلو نا تا پوز بنی کی گی تا سنا اما کانو یا ملون دا غنا چودی عمل کا ان کی دا دی دا عمل تا پوز با کانا نکی گی او مخیم ہوئے گورا ولا تسلونا اما کانو یعملون او دلتم ہوئی ولا تسلونا اما کانو یعملون او کلوئی ولا تسلونا صحاب الجحیم ذا جہنم والو متعلق برنا تپوس نکی گی کہ جہنم تلارشی واخر دوانا سباب انشاءاللہ لن بنی چی پارا شروع کرو یو دعاو کی خصوصی اللهم صل على سيدنا محمد وعلي واصحابه اجمعين اے رب العالمین سمر خلق کا کتاب اوری نارینه زنانه کورونو کی اوری دلتا محله کی اوری رب العالمین اوری دن کو پا کورونو کی خیر و برکت واچے اللہ اوری دن کی دا مصیبتونو پریشانو غمونو نبچ کی رب العالمین مال اولاد زندگی کی ورت برکتونو واچے رب العالمین د بیمارانو چسو کم ستا کتاب تناستی باز مرگرو خصوصی بیمارو دا پار سوال کرو دا خپو بیماری دا یا فالج یا نور اللہ بیمارانو تصحیح طور کی رب العالمین قرضدار دا قرض اخلاص کی رب العالمین بے اولاد تا اولاد اور کی رب العالمین دا چاچی اولاد وی دا مور او پلار تابیداری کی رب العالمین سمرم چستا کتاب تناستی رب العالمین دا اسمان نہ پہ دا خیر فیصلی نازل کی دا آسمانی بد فیصلوں نے بچ کی رب العالمین زمون درخواست دے سوچ چستا کتاب تناس پی رب العالمین دزرون و مرادنا حجتن پورا کی بے زائے سر چسوک امداد کرے دے سوکی کئی رب العالمین دوار جان خستہ کی دوار جان بدرنگی نے بچ کی دوار جان خوشحالی اور تنصیب کی رب العالمین زمون درخواست دے رب العالمین زمون درخواست دے رب العالمین زمون درخواست دے سوچ استادی کتاب ترکاوٹ دے رب العالمین طور تے ہدایت کی کہ ہدایت نی پخول آسوی شل کے و پوجب گنگے کی آمین تو ہے اول دے ہدایت سوال دے تول پہ آمین ہو کی اللہ طور تے ہدایت کی اللہ طور تے ہدایت کی کہ ہدایت پہ نصیب گنی رب العالمین پخول آسوی شل کی پوجب گنگے کی چد تک نہ پاسی دونی وی رب العالمین دیر عمر پکٹ کے ساتھی چھ ساتھی نوزی رب العالمین منگ تے شرمندہ و ذلیل و خے رب العالمین دا محل خصوصاً عموماً دا علاقہ اللہ پا دین آباد کی اللہ دا زید دین مرکز اگر دے رب العالمین رب العالمین سنگ چمنگ دعا گانے کڑی ہوئی پا حرم کے دن ندی جائے تھا رب العالمین دا زائے ہمیشہ سر سب شاداب لری رب العالمین ددی زائے آواز اور دن کی سوک چم دی رب العالمین اسمان نتی خیر فیصلی نازل کی رب العالمین شاد و نادر پدی زائے کی نور زائے انہیں شمل پدی زائے کی سوچ شکایت کے ان کی دی طور تے ہدایت کی رب کے ہدایت پہ نصیب کی نی پل قہر آسمانی پہ نازل کی دا بچو دا بال بچ او دا مال مصیبتوں پہ مسلط کی اور دید خوشحالوں نے بچ کی رب العالمین زمون درخواست دے رب العالمین زمون درخواست دے سمرا خلق چپ پریشانوں کی دی رب العالمین کا پدیم ملک کی دی بنور و ملکنو کی رب پریشانی دو مسلمانانو پا خوشحالو بدل کی رب دوارو جانو دو پریشانو نے بچ کی رب دوارو جانو خوشحالی ورت نصیب کی اللہم انا علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک ربنا تقبل منا یو لگ لاشی منتا